بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا قسم د پاسونو منډه وهونکو ذبحا په आवाज د سینې سرا اسونه چې منډه وې د سینې نه یو आवाज روزي اغه نه تعبیر کو په ذبحا سرا فالموريات قدحا او قسم نه پاغ استن کو دور په وهلو د نکونو سرا خپل اخپا او کپای چې د کانی سره او جنگي نو اور تی روزي او پړه کو لمبته روچت شي فالموريات قدحن نو رئیستن کی د اور دی قدحن په وهلو د کپو سره چې کانی سره او جنگي فالمغيرات صبحن نو لوټه چون کی دی په دشمن په وقت د سبا کې فاثرن به نقعن را پورته کون کی دی د به زمیر یادغه مکان د منډو تراجه دی پورته کون کی دی به په دې میدان د منډه کې نقعن گرد عبار لرا یا د به زمیر راجه دی دغه وقت تا فاثرن به نقعن پورته کون کی دی به په دغه وخت کې نقعن دړو لرا گرد عبار یو چت کو فوسطن به جمعا او ورن نوتن کی دی به په دغه وخت کې جمعا پاغ ټولی او ډلید دشمن ان الانسان لربه لکنود بشکا انسان د رب د پارا غټنا شکر دے او لکنود چاته وای کنود دی بار کی مفسرینو ذکر کړی دی لکنود دی ثوی چې دے حسن بصری رحم الله وای مصائب را یاد ای او نعمتونه هیر کړی یاره دی وخت کې ماته دا مصیبت رسیدلې ا دی وخت کې دا مصیبت دا څه نه وای چې دی پسې دا نعمت او دا نعمت نو کنو دا غ چاته وای لکنود چې دې مصائب را یاد ای او نعمتونه هیر کړی دی ابا دی دا وای الکنود غ کسته چې आवाज خوراک کوي اخپل غلام او نوکر اغه منکړې دے او دا په معنا د بخیل مرازی ان الانسان لربه لکنود بشک انسان د خپل رب د پارا خامخانا شکر دے مصیبتون شمیری او نعمتونه هیر کړی دی و انه علی ذلک لشهید او دې په دې خپل ناشکرې خامخا غواړي و انه بشک دې له حب الخير لشدید د پار د محبت د مال خامخا سخ دې افلا يعلم ايا دې په هیګي نا اذا بعثر ما في القبور چې کله راپور ته بکړې شي هغه څوک چې په قبرونو کې ني وحصل ما في الصدور او را سرګن بکړې شي هغه چې پسینو کې دي د سینو هغه پټي خبره براخ کار شي ان ربهم بشک رب دوی بهم پدوی یوم اذن پدغ ورز لخبیر خامخ خبردار دے ا دې ټول چې سکړي الله په هغه عالم او خبردار